Neden övgülerin tamamı Allah'a mahsustur? Sorumuz bu. Neden? Birinci maddeye dikkat. İnsan psikolojisi ölçüsüz övgü karşısında savunmasızdır. Katılıyor muyuz? İnsan psikolojisi ölçüsüz övgü karşısında savunmasızdır. Bakınız, yergi karşısında savunmanız vardır. Sövgüye karşı savunmanız vardır. Saldırıya karşı savunmanız vardır. İftiraya karşı savunmanız vardır. Kalkanlarınızı kaldırırsınız. Silahlarınızı kuşanırsınız. Cevabınızı hazırlarsınız. Fakat en savunmasız kaldığı insanın hangi durumdur biliyor musunuz? Ölçüsüz övgü. Ölçüsüz övgü geldiği zaman çıplak hissedersiniz kendinizi. Artık tüm silahlarınız alınmıştır. Tüm silahlarınız. Çok nadir insan deme, öyle deme, şımarırım der. Çok nadir insan etme, bana kıyma diye uyarır kendisini ölçüsüz öveni. Ama bunu yapan çok nadirdir. Bunu yapan adamın alnı da öpülür. Evet, alnı da öpülür. Deme. Şımartırsın beni. Hem bana kötülük olur, hem sana kötülük olur. Dolayısıyla iyilerinizi yoldan çıkarmayın. Bırakın iyi kalsınlar. Ölçüsüz övgü. Onun için savunmasızdır. Tüm silahları düşer. Ondan sonra ağzını açar. Bir inanmaz, iki inanmaz, üç inanmaz, dördünce inanır. Mutlaka bu kadar çok adam söylüyorsa bende bir şey vardır der yani. Anlatabiliyor muyum? Onun için bir yalana kendini inandırdığınızda artık o yalan olur. Bir insanı yalana dönüştürmek nasıl bir şey? Yoldan çıkaran övgü şeytanın sözel halidir. Değil midir? Evet, şeytan söz olsun derseniz bir insanı yoldan çıkaran övgü şeytanın sözel halidir. Beklentiye dayalı övgü kişiyi altın mermiyle vurmaktır. Öyle değil mi? Ya beni vurdu, vurdu da arkadaş. Altın mermiyle vurdu ya. Onun için altın mermiyle vursun canımı yesin. Öyle mi diyorsunuz yani? Elmas mermiyle vursun, canımı yesin. Öyle mi diyorsunuz? Yani beni öldürsün ama iyi mermiyle öldürsün. Bunu mu diyorsunuz? Övgü böyle bir şeydir işte. Birini elmas mermiyle vurmak, ondan sonra da ölüsüne dönüp kıymetini bil. Bu kıyamı unutma demektir. Anlatabiliyor muyum? İnsan yaptıklarıyla övülmeli, yapmadıklarıyla değil. Evet. İnsan övülebilir ama neyle övülmeli? Yaptıklarıyla. Yapmadıklarıyla bir insanı övüyorsanız başta yalan söylüyorsunuz. İkincisi onu yoldan çıkarıyorsunuz. Üçüncüsü ondan mahrum kalıyorsunuz. Evet, ondan mahrum kalıyorsunuz. Kendinize de kötülük ediyorsunuz demektir. Allah'a ait niteliklerle insanı övmek, onu Allah ilan etmekle eşdeğerdir. Falan var ya, insanın kalbinden geçeni biliyormuş. Buyurun. Falan var ya, müridinin yatakta bir sağdan sola ne kadar döndüğünü biliyormuş. Falan var ya, böyle başlayan cümleler var ya, bu cümleler şeytan imalat makinasının kodlarıdır. Evet, şeytan imalat makinası yapsalar, onun bilgisayar kodlarını ancak böyle yaparlar, bu cümlelerden yaparlar. Soru, bu kütle kaç cins insanını överek yoldan çıkarmıştır? Evet, bu kütle kaç cins insanını överek yoldan çıkarmıştır? Bu sorunun cevabını akleden kalbinize kemali muhabbetle bırakmış olayım. Sözün özü, yozlaşma arttıkça övgüler ölçüsüzleşir. Övgüler ölçüsüzleştikçe yozlaşma derinleşir. Onun için Fatiha, onun için Kur'an, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ile başlar. Övgü problemi ile başlar. Övgü problemi insanlığın en yumuşak karnıdır. En ciddi problemlerinden biridir.